todos e a todas, somos Lara e Olalla, alumnas de segundo da ESO do IES de Melide. Hoxe vamos falar sobre un tema que causa bastante debate. Por desgraza, vivimos nunha sociedade na que, aínda que a moita xente non lle pareza, as mulleres non vivimos seguras. Dende pequenas, aínda que non nos demos conta, xa vivimos con certa inseguridade. Son España, 2,6 millóns de mulleres e nenas sufriron abuso sexual nun ano. En todo o mundo, 736 millóns, incluindo tamén o abuso físico. Como un tema que preocupa e afecta a moitas persoas, sobre todo ás mulleres, propuxemos a seguinte pregunta. Se estiveras nun bosque, soa, perdida, con quen prefires atoparte? Cun home ou cun os? Preguntámoslle tanto a homes como a mulleres, e as respostas que nos deron deixan un curioso resultado. De 10 homes aos que lle preguntamos prefiren atoparse cun home. A resposta foi casi inmediata pola súa parte. Non pensaron en todos os perigos que poden supoñer atoparse con calquera das dúas opcións. Sen embargo, desde 12 mulleres prefiren atoparse cun oso. Aínda que esta resposta parezca absurda, os datos que atopamos non demostraron o mesmo. Arredor de 100 persoas morren nun ano polos ataques dun oso. En cambio, 89.000 mulleres e nenas foron asasinadas por parte dun home no 2022. E por desgraza, cada ano as cifras van en aumento. Algúnas das xustificacións que nos deron as nosas compañeiras ás súas respostas son as seguintes. O peor que me pode facer un oso é matarme, ou un oso non me vai obrigar a facer nada que non quero. Nos medios de telecomunicación, o habitual non é ver que un oso asasinou a unha persoa, senón que, por desgraza, o que estamos acostumadas a ver é que unha muller foi asasinada ou abusada sexual ou físicamente por un home. Tamén lle preguntamos a unha nena de 10 anos e a unha muller adulta, e as súas respostas foron as mesmas. Prefiro un oso. Un home pode violarme ou secuestrarme. As mulleres que prefiren un home dixeron que un oso lles vai facer algo malo, pero cun home non ten por qué. As respostas que obtivemos por parte dos homes foron: prefiro un home, estou en igualdade de condicións, peso, altura, cun oso non. Outras respostas foron: sempre un home ou teño máis posibilidades de matar a un home que a un oso. De feito, son un dos 10 homes aos que lle preguntamos reflexionou as dúas posibilidades. Despois disto, formulamos aos mesmos homes a seguinte pregunta. Se fora a vosa filla a que se atopa nesa situación, que preferides, que se atope cun home ou cun os? Ao preguntarlles isto, a resposta xa non a teñen tan clara. Antes, cando eran eles os que estaban nesa situación, o único perigo que lle atopan encontrarse cun home é que os poida matar. Pero para a maioría das mulleres, iso é o máis leve que lles pode pasar. Hai moitos puntos de vista desde os que ver isto, xa que unha minoría confía en que un home non lles vai pasar nada. Hai outras moitas que ven a un home como unha ameaza maior ca un oso. Se a maioría de mulleres preferimos atoparnos cun oso antes ca un home, deberíamos reflexionar como sociedade. As mulleres non nos sentimos seguras cando imos soas pola rúa. Desconfiamos dun home que non coñecemos e, sobre todo, vemos que isto non mellora. Cada ano hai máis situacións de violencia hacia as mulleres. O machismo vai en aumento, en vez de diminuir e ser unha sociedade cada vez máis igual. Algúns seguen vendo as mulleres como obxectos inferiores que aos homes. E mentre isto non cambie, as mulleres seguiremos tendolle máis medo a un home que a un oso. Esperamos que isto vos servira, aínda que só sexa para pensar sobre o tipo de sociedade na que vivimos. Na que as mulleres nos sentimos máis seguras cun oso antes que cun home, na que en vez de ir cara adiante, cada vez retrocedemos máis. Grazas por escoitarnos.